الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں اعتکاف سے ہوں, آپ معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا, چاہے اپنی مادری زبان میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے, مسجد کے اندر کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ جائز نہیں. اگر اعتکاف کی نیت کی بھی تھی تو ضمن مسجد میں کھانا پینا وغیرہ جائز ہو جائے گا. اور نیت کھانے پینے کے لیے نہیں کریں گے, نیت ثواب کے لیے کریں گے. اب اعتکاف کی نیت نہیں تھی, کھانے کی ضرورت پیش آ گئی, سونے کی ضرورت پیش آ گئی, دم کیا ہوا پانی پینے کی نوبت آ گئی, تو اب ایسی صورت میں ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کر لیں, تھوڑا ذکر و اذکار کر لے یا تھوڑی نماز پڑھ لے, اس کے بعد اگر چاہے تو کھائے پیئے سوئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, فرض حج کرو, بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے, اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 1437 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کے ساتویں شب ہے. عالمی مدنی مرکز میں کثیر معتکفین جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. ساتھی اوبی وین کے ذریعے خصوصی شرکت چڑوئی ضلع کوتلی کشمیر پاک شہابی کابینہ پاک شہابی کابینہ فاروق نگر باب الاسلام سندھ پاکستان پاک قائمی کابینہ ماشاءاللہ اس کشمیر میں اجتماع بڑا ہے فاروق نگر کے مقابلے میں جو نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ. دونوں کو مرحبا, جی آیا نوں بھلے کری آیا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ سوال کیجیے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں, یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دور جدید کا نام آتے ہی کمپیوٹر ذہن میں آتا ہے, دنیا کے ساتھ ساتھ دینی فوائد بھی رکھتا ہے. بچوں کو کس عمر میں کمپیوٹر دیا جائے, ارشاد فرما دیں. سائل کو دور جدید کا نام یاد آتے ہی اب کمپیوٹر یاد آتا ہے، ضروری ہے کہ بچوں کو یاد آتا ہو. دور جدید کا تصور ہوتے ہی ہو سکتا ہے کہ مدینے کی فلائٹ یاد آتی ہو، کہ پہلے تو اونٹوں اور گھوڑوں پر جاتے تھے، راستے میں کتنے فوت ہو جاتے تھے پیدل. تو اپنے اپنا اپنا مدینہ یاد کیا کرو، کمپیوٹر یاد کیا کرنا تھا یار. تو بہرحال یہ کہ بچوں کو تو ان جدید آلات سے بچانے میں عافیت ہے. اب بچانا یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بچائے کس طرح. اب تو بچے کو بہلانے کے لیے بھی یہ آلہ مل گیا، پہلے وہ گھنگرو بجاتے تھے بچے کو بہلانے کے لیے، اب وہ اسی پر اپنے فون وغیرہ پر ایسے ٹیون ہوتے ہیں اور ایسے کارٹون لا کر اس کی آوازیں نکل کر وہ بچے کو دکھاتے ہیں تو بچہ گم ہو جاتا ہے اس کو دیکھتے تو آپ بالکل سارا بھول گیا. اس طرح کے اب انداز آ گئے. آپ بچے کو شروع سے یہ ان آلات کا خوگر بنایا جا رہا ہے. دو دو سال کے بچے مطلب چلا لیتے ہیں، کچھ نہ کوئی حصہ اس کا چلا لیتے ہیں، آن کر لیتے ہیں، ریکارڈنگ کر لیں گے کبھی کبھی کچھ، کبھی کوئی اپنی دباتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کو ان کے کارٹون یا جو بھی ہے وہ مل جاتے ہیں. انہیں اس طرح کا ماحول بنتا جا رہا ہے. تو اب عمر کی قید تو رہی نہیں. تو میں تو یہی عرض کروں گا کہ بچہ ہو یا بڑا، بلا ضرورت ان چیزوں کو ٹچ نہ کرے. ان میں بھلائی بھی ہے لیکن کم، اب برائی غالب ہے. استعمال اس کا بہت غلط کیا جا رہا ہے، اگرچہ اس کا درست استعمال موجود ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت شیخ ابو سعود عبداللہ علی رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علی قیامت تک اس بات کی ضامن ہیں کہ ان کا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہونے والے کثیر عاشقان رسول او بی وین کشمیر پاک گلہاری کابینہ، شہابی کابینہ اور اسی طرح فاروق نگر باب الاسلام پاک قائمی کابینہ میں موجود جمع ہونے والے عاشقان رسول، آئیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے سلسلہ عالیہ قادریہ میں داخل ہو جائیں امیر اہل سنت کے ذریعے. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ اتاریہ میں داخل ہوں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ. وجہ اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں اور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے بجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ نے، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ زرا سب سے پہلے کس نے بنائی؟ حضرت سیدنا داوود علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ زرا ہوتی کیا چیز ہے بابا؟ خود بھی بولتے ہیں اس کو، یعنی کہ لباس ہوتا ہے جو، اب تو خیر وہ اب انداز تبدیل ہو گیا، پہلے تیر تلوار کی جنگ ہوتی تھی نا، تو وہ ایک دھات کی وہ زرا بناتے تھے جو مطلب پہنی جاتی تھی تلوار کے وار وغیرہ سے بچت ہو۔ یہ جنگی ایک چیز ہے، جنگ میں کام آنے والی چیز ہے۔ اب وہ بلیٹ پروف جیکٹ ہوتے ہیں وہ پہنتے ہیں کہ وہ گولی اس پہ لگے تو اثر نہ کرے، اس طرح کے سینے کی طرف ہوتا ہے، سر میں پہننے کا آتا ہے، سامنے سے گولی آئے تو اثر نہ کرے۔ اب اس میں بھی نکلی آتے ہوں گے، پار پار ہو جاتی ہوگی گولی۔ واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا نام احمد رضا ہے، میں علاقہ آگرہ تاج بہار کالونی میں رہتا ہوں۔ میرا امیر السنت کی بارگاہ میں سوال ہے، آئینہ دیکھتے وقت کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس کا ترجمہ بھی بیان فرما دے۔ اے اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی، میری سیرت بھی اچھی بنا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ طیبہ بجان، میرا نام محمد اویس رضا اتاری ہے. میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ وہ کون سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں کہ جن کے ہاتھ میں لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا؟ حضرت سیدنا داوود علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دو سوال. میں مظفرآباد سے، سر میرا سوال یہ ہے کہ گرمیوں میں زیادہ شدت ہوتی ہے گرمی کی، تو ہم ٹھنڈک محسوس کرنے کے لیے وضو کر سکتے ہیں؟ پیارے باپا جان، یہ ارشاد فرماتے ہیں یہ دریا ہے، اس میں ہر قسم کا پانی آتا ہے، کیا اس سے وضو اور غسل ہو جائے گا؟ جواب عطا فرما دیں. ہاں یار، یہ سمندر میں تو گٹر لائن بھی جاتی ہے، حاضرین سے پوچھتے ہیں نا، سمندر میں گٹر کی لائن سیوریج، یہ سارے شہر کے گٹر کا پانی جاتا ہے، تو بتائیے سمندر کا پانی اس سے وضو ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے؟ ہوتا بھی کڑوا ہے کھاری. اچھا وضو ہوتا ہے، یہ کتنے اس میں ہے کہ وضو ہوتا ہے اس کی تائید میں؟ وہ ہاتھ کھڑا کریں. کافی ہاتھ اٹھے، کافی ہاتھ اٹھے. اچھا جو تائید میں نہیں ہے وہ ہاتھ اٹھائے، اس کو کیا انعام ملے گا؟ سمندر کا پانی، گٹر کا پانی مل جائے تو ناپاک ہو جاتا ہے، میں اس کی صورتیں پھر وہ میں عرض کروں گا. یہ سمندر کاٹے مارتا ہو سمندر ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اس میں گٹر کا پانی مکس ہے، تو اس کا کیا مطلب، یہ ناپاک ہے پاک ہے؟ جو ناپاک کا جن کو یوں لگتا ہے وہ ہاتھ اٹھائیں. ناپاک کہنے والے تو کم ہیں، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. اچھا نہر میں بچے نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، نہر جا رہی ہے، اب نہر کے پانی کا کیا بنے گا؟ پاک رہا یا ناپاک ہو گیا؟ پاک رہا. پاک والے کون کون؟ جو پاک. ماشاءاللہ معلومات اچھی ہو گئی ہے بابا، جو درست جواب دیں ان کو مدینے کی دعا دینے. ہاں اللہ تعالیٰ ان کو بھی، اور جنہوں نے، جن کو درست جواب نہیں معلوم تھا ان کو بھی پتا چل جائے گا، ان کو بھی اللہ مدینہ دکھائے سب کو، صدقے صدقے مجھے بھی دکھا دے، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دکھا دے. آمین. یہ سمندر ہوا یا نہر ہوئی، مائے جاری اس کو بولتے، پانی دہ در دہ یہ کہلاتا ہے، نہیں کہ فٹ میں کتنا، 25 بائی نہیں 10 گز، یوں 10 چاروں طرف 10 گز، تو 100 گز بنتا ہے اس کا مساحت کل، وہ ضرب کر کے 10 بائی 10، 10 ہاتھ تو 5 گز ہوئے، 100 ہاتھ، 10 بائی 10 100 ہاتھ اس کا پورا وہ جو بھی، تو وہ دہ در دہ ایک مقدار ہے، 10 بائی 10. تو یہ پانی جو ہے یہ جاری پانی کہلاتا ہے. اب اس سے زیادہ جتنا بھی ہو، تو سمندر جاری پانی ہے، ندی جاری پانی ہے، نہر بھی بڑی بڑی ہوتی ہے، جاری پانی ہے. پھر اس کی شرط ہے کہ وہ اتنا پانی ہے، وہ اتنا گہرا ہو کہ ہاتھ اٹھانے سے مٹی نہ کھلے، زمین نہ کھلے. تو اب یہ جیسے، تو یہ پانی جو ہے دہ در دہ، اس میں اگر پیشاب کر دیا کسی نے یا نجاست مل گئی، تو یہ اس وقت تک ناپاک نہیں ہوتا جب تک اس پانی میں نجاست کی وجہ سے بو، رنگ یا اس کا مزہ یعنی ٹیسٹ چینج نہ ہو جائے. یا تو نجاست کی وجہ سے رنگ بدل گیا تو ناپاک، نجاست کی اس میں بدبو آ گئی، نجاست کی بو آ گئی ناپاک، یا نجاست کی وجہ سے اس میں، نجاست کی وجہ سے ٹیسٹ آ گیا یعنی ذائقہ آ گیا اس کا، تو یہ ناپاک، ورنہ پاک، ورنہ تو ہمارا وہ نظام چل ہی نہیں سکتا. جیسے بارشوں میں پانی کھڑا ہوتا ہے، اس میں بھی بہت کچھ گندگیاں ملتی رہتی ہیں، لیکن یہ جب تک وہی جو اوصاف ثلاثہ اس کو بولتے تین وصف نجاست کی وجہ سے, ویسے کالا رنگ ہے تو وہ ناپاک نہیں ہوگا, تو آپ کے بال بھی کالے ہیں تو کیا ناپاک ہے کالے بال؟ کعبہ شریف کا غلاف بھی کالا ہے تو ہر کالا ہونا وہ ناپاک ہی نہیں ہے. لوگ سمجھتے بارش کا پانی ہے کالا کالا میلا میلا, یہ ناپاک ہے, نہیں, نجاست کی وجہ سے رنگ آئے چاہے کالا نہیں پیلا ہی آئے تب بھی نجاست کی وجہ سے یہ رنگ جو پیلا ہوا نجاست پیلی تھی تو اب یہ ناپاک. یہ بھی ہے دادر دا, اور دادر دا سے کم ہے, مثلا آپ کے گھر کا تپیلا ہے پتیلا, پتیلے میں ایک قطرہ بھی پیشاب کا چلا گیا ناپاک, شربت کی دیگ ہے دیگ میں ایک قطرہ بھی پیشاب کا چلا گیا وہ ناپاک. کہ یہاں یہ اوصاف ثلاثہ یعنی نجاست کی وجہ سے رنگ بو مدا چینج ہونے کی مطلب انتظار نہیں ہوگا, چاہے خوشبو میں کوئی فرق نہ پڑا ہو خوشبودار شربت ہو, لیکن پتہ ہے ہمارے ہم کو بالکل یقینی معلوم ہے کہ اس میں پیشاب کا قطرہ گیا ہے تو اب یہ دیکھ ناپاک ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ دہ در دہ کی تفصیل, دہ در دہ یعنی سو ہاتھ یا پچیس گز یا دو سو پچیس فٹ فٹ فٹ فیٹ, دہ در دہ یا سو ہاتھ یا پچیس گز یا دو سو پچیس فیٹ. ایک گز میں تین فیٹ ہوتے ہیں, اب گز بھی چلا گیا اب میٹر ہے, اور جب میں ساؤتھ حاضر ہوا تھا آپ کے یہاں یہ فیٹ میں نہیں سمجھتے تھے, یا آپ تو آپ ہیں آپ کو معلوم ہے اب فیٹ بھی رخصت ہو گیا, گز تو یہاں سے بھی رخصت ہو گیا, اب یہ میٹر میں سمجھتے ہیں, میٹر اور گرام اور اس میں چھٹانگ اور سیر میں بھی کم سمجھتے ہوں گے نیو جنریشن, کلو گرام تولا تو یہ تو بہت پرانا ہو گیا, بعض ادھیڑ عمر کے بھی شاید ہو سکتا ہے اب کم سمجھتے ہوں گے, آپ وہ کتابوں میں رہ گیا, ہم تو گراموں میں ہی لکھواتے ہیں کتابوں میں کہ تولے وغیرہ لکھنے کے بعد پھر بریکٹ میں اس کا گرام لکھا جائے, رتی ماشا تو دیکھا بھی نہیں ہوگا کسی نے, شاید آپ نے بھی نہیں دیکھی ہوگی رتی, ظاہر ہے کہ نیو جنریشن ہے ہم لوگوں نے دیکھی ہے رتی, ایک وہ لال کلر کا سمجھو کہ گیہوں سے تھوڑا بڑا دانا ہوتا تھا لال کلر کا, اس کے اوپر ایک کالی ٹوپی جیسے پہنی ہوئی ہے اس طرح کا رتی بولتے تھے اس کو, آپ نے زیارت کی یا اس پر چاول کے حساب ہوتے تھے ماشے کا, تو وہ کچھ مطلب وہ دھات کا بنا ہوا شاید ہوتا تھا وہ وزن, آٹھ رتی ایک ماشا میں ہوتی اور ایک تولے میں بارہ ماشا, ایک چھٹانگ میں پانچ تولے, اب یہ چھٹانگ بھی نہیں سمجھتے ہوں گے, چھٹانگ ہوتا ہے سمجھو کہ ایک سیر میں سولہ چھٹانگ, سو گرام سے کم ہوتا ہے سمجھو پچاس سے کچھ اوپر گرام کا چھٹانگ بنے گا, اب یہ فک کی کتابوں میں یہ حساب لکھے ہوئے ہیں تولا ماشا رتی, اور اب نیو جنریشن کو پتا نہیں ہے, یہ تولا چاندی کا روپیہ اتنا بڑا ہوتا تھا اب پانچ روپیہ بھی اتنا تھا, میں نے اس دن دیکھا اسکرین پر اتنا سا ہو گیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد اسماعیل اتاری بول رہا ہوں ایبٹآباد صدر بازار سے, میرا امیر علیہ السلام سے سوال ہے, یہ ایک مسجد کے باہر لکھا ہوا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو, اس کا تفصیلی طور سے جواب دے دیں, اس سے کیا مراد ہے؟ یقرض اللہ قرضا حسنا. یہ تو جگہ جگہ قرآن پاک میں من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم ولہ اضعافا کثیرا, اس طرح کے الفاظ بہت زیادہ ہیں. واقرض اللہ قرضا حسنا, کہ وہ اللہ کو قرض حسن دیتے ہیں. کون ہیں کہ جو اللہ کو قرض حسن دے؟ یعنی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر صدقہ و خیرات کرے اچھی نیت کے ساتھ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہتر بدل اس کو عطا فرمائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمیں جو رتی ملی ہے وہ ہم دکھا رہے ہیں, آپ تصدیق فرما دیں یا تردید فرما دیں. دکھائیں. جی لبیک, یہ رتی ہے. یہ وزن ہے باقاعدہ, کیا کیپسول نمائی ڈھونڈ لیا. یہ پرانا وزن ہے, یعنی اتنا پرانا نہیں ہے, میں نے دیکھا یہ. یعنی سونا تولنے میں, خاص کر ایک تولا سونا پہلے لکھا ہوتا تھا وہ سلیٹ پر, اب تو سلیٹ بھی نہیں دیکھی ہوگی انہوں نے, اس پہ 100 روپیہ تولا سونا, یہ میں دیکھتا تھا لکھا ہوا صرافہ بازار میں, سونے کی بازار میں. اب اس کی جگہ 10 گرام شاید لکھتے ہیں 10 گرام, اور اب تو خیر 100 روپیہ, اب تو کئی 1000 روپے کا شاید ہوگا تولا. بہت یعنی کہ 2 یا 2.25 روپے چاندی تولا ہوتا تھا پہلے, یہ بھی لکھا ہوتا تھا, یا 1 روپے کا تولا تھا چاندی. روپیے کو بھی جو 1 روپیہ تھا جس کا وزن تولا میں چلتا تھا, اس کو بولتے بھی چاندی کا روپیہ بولتے تھے. یہ تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے, چاندی کا روپیہ بولتے تھے. یا ہمارے یہاں پاکستانی روپیہ چاندی نہیں ہوتا تھا اوریجنل, لیکن مکس دھات ہوتی تھی کوئی مخصوص, اس کو بولتے تھے چاندی کا روپیہ. تو یہ معلومات ہونا مناسب ہے, اس لیے کہ وہ فقہی کتابوں میں ابھی تک یہی ہے تولا ماشا رتی. تو جو بھی فقہی کتب کا ترجمہ کرے نا, اور مفتیان کرام بھی جو مسائل لکھیں فتاوا دیں ان میں, ان کو چاہیے کہ گرام ضرور لکھیں, ورنہ عوام اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے آپ کے رتی تولے سے. کہ اگر کسی کو جا کے دکاندار کو پوچھیں گے تو اس کو بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا بولتے ہو, ان کو نہیں پتا ہوتا. نیو جنریشن یا جوانوں کو, اب تو میں نے کہا ادھیڑ عمر کو بھی, ہم جیسے بوڑھوں کو جو اس فیلڈ کا ہوگا اس کو اندازہ ہوگا, پتا ہوگا. باقی عام لوگوں کو اتنی پنچایت نہیں ہوتی نا, تو ان کو بھی نہیں پتا ہوگا اتنے پرانے یہ اوزان ہیں. ویٹ وزن. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اکبر علی نام ہے میرا, اور میرا امیر اہل سنت سے ایک سوال ہے ہمارے کام کے ریگارڈنگ. کیا کوئی جناب ہمیں بنانے آتا ہے, لیپ ٹاپ کوئی بھی بنانے آتا ہے, تو جب آتا ہے وہ ہمارے پاس تو بالکل ڈیڈ ہوتا ہے, لیکن جب ہم کام کر لیتے ہیں اس کے اوپر تو ڈیڈ ہونے کے بعد جب ہم اس کو آن کر کے دیتے ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے اور اس کی بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہمارے پاس ہی ہمارے سامنے ہر چیز چیک کرے, اس کی جو جو چیزیں اس پہ لگی ہوئی ہے, جو چیز خرابی ہے وہ سب چیز چیک کرے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ اجرت کے طے ہونے کے بعد بھی وہ ہمیں اجرت تو دے جاتا ہے, لیکن جب وہ گھر لے جاتا ہے اس کے بعد وہ وہاں سے ہمیں فون کرتا ہے کہ میری مشین میں یہ نہیں ہے, یہ خراب ہے, یا ویسا ہے یا ویسا ہے. تو اس کے بارے میں مجھے پوچھنا تھا کہ اس کے بارے میں ہماری شریعت ہمیں کیا گائیڈ کرتی ہے. آپ نے جب اس کو واقعی درست بنایا, خود دھوکہ نہیں دیا کچھ بھی, صحیح بنا لیا اور وہ اجرت بھی طے ہو گئی, اب آپ یہ چلا گیا وہاں سے, اب بھی اس کا ذمہ دار وہ خود ہے اور بول بھی رہے ہیں کہ دیکھ لو بھائی, تو اس میں ظاہر ہے کہ اس کاریگر کا کوئی قصور تو ہے نہیں. اب وہ راستے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, جھٹکا آ سکتا ہے, یہ مشینری ہے, شیطانی چرخا اس کو بولتے ہیں عام مطلب محاورے کے طور پہ, یہ یوں جھٹکے میں خراب ہو جاتا ہے, کروڑ روپے کی مشینری ایک دم سے بیکار ہو جائے گی. تو یہ چلا اور جھٹکا آ گیا, کچھ بھی ہوا, اب اس کا ذمہ دار وہ گاہک ہے, کسٹمر ہے, کاریگر نہیں ہے. ہاں وہاں یہ چیک کرتا اور کوئی خرابی یہ پکڑ لیتا تو کاریگر کو وہ بتا سکتا تھا کہ ابھی یہ یوں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر کوئی شخص کم سے کمپیوٹر لے کے جاتا ہے یا لیپ ٹاپ خریدتا ہے اور ایک ہفتے دس دن بعد واپس ریٹرن دے کے چلا جاتا ہے, اور ہم دوسرے کسی کسٹمر کو وہ نیا کہہ کر بھیج سکتے ہیں یا ریفربش کہہ کے بھیج سکتے ہیں یا نہیں؟ ہے تو اب یہ مستعمل, یعنی کہ اب یہ نیا نہیں کہلائے گا, تو اس لیے وہ نیا کہہ کر بیچیں گے تو ظاہر دھوکہ ہوگا. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنے دن نیا تھا کہ بھئی یہ آٹھ دن پہلے یا بارہ دن پہلے نیا لے گیا تھا مجھ سے اور یہ واپس دیا ہے, یہ ہے. یا اگر وہ آپ کو پتا کہ اتنا اتنا استعمال ہوا ہے تو بھائی آٹھ دن لے گیا اور اتنا استعمال کیا ہے, یا آٹھ دن لے گیا لیکن وہ استعمال کیے بغیر واپس دے گیا ہے. تو یہ اصل کاریگروں پر اعتماد تو لوگ نہیں کرتے عام طور پہ. جو کاریگر دیانت دار ہوگا, ہونیسٹ ہوگا, اس کی اللہ تعالی ایک اس کا امیج بنا دے گا لوگوں میں, تو وہ پھر لوگوں کو. صلوا علی الحبیب توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اگر لوگوں کے ذہن میں اور دل میں اس کی کاریگر کی وہ دیانت داری بیٹھ گئی نا, پھر کاریگر جو کہے گا نا لوگ آنکھیں بند کر کے اس کی مانیں گے, اور اس طرح اس کی روزی میں بھی برکت ہوگی, اس کی دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ بھلائیوں کا سامان ہوگا. مگر چونکہ غالب اکثریت اس وقت دھوکہ بازی میں لگی ہوئی ہے, اس لیے بیچارہ جو ہونیسٹ ہو, دیانت دار ہو, سچا ہو, ایماندار ہو, اس پر بھی لوگ شک کریں گے. تو اس کے اپنے کردار سے ہی بندہ جو ہے وہ لوگوں کے اعتماد, لوگوں کا اعتماد حاصل کر سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام عبد المعید ہے اور میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص لیپ ٹاپ ریپیئرنگ کے لیے آتا ہے مارکیٹ میں اور اس کی ویلیو 100 روپے ہے تو اور کوئی اور اسے 1000 روپے لیتا ہے تو کیا یہ شریعت میں لینا جائز ہے, اور جبکہ کسٹمر کو نہیں پتا کہ اس کی ویلیو 100 روپے ہے تو شریعت میں لینا یہ جائز ہے یا نہیں؟ ہر کاریگر کے اپنے اپنے ریٹ ہوتے ہیں بازو کا, اس میں کوئی شرعاً حرج نہیں ہے. ہاں جھوٹ نہ بولے, دھوکہ نہ دے کہ بھئی ہر جگہ 1000 روپے دام چل رہا ہے, جاؤ پوچھ کے آ جاؤ, ہر جگہ پوچھ کر جب آپ کو اطمینان ہو تو میرے پاس آپ بنانا, دوسرے کے پاس 1000 روپے کا بنا ہوئے میرے پاس آنا. یوں کر کے یہ چکنی چپڑی باتوں میں لے لیتے ہوں گے کہ وہ کہیں جا ہی نہ سکے بےچارا, اس کے پاؤں بھاری ہو جائے. تو اگر دھوکہ دے گا تو گناہ گار ہوگا, ورنہ وہ اگر میرا 1000 روپے چارج ہے کوئی حرج نہیں اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام عدنان نثار ہے اور میں ایل سی ڈی سے ایل ای ڈی سے کاروبار سے وابستہ ہوں. میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ میرے پاس جو نیو ایل ای ڈیز آتی ہیں وہ برانڈ نیم جو انہوں نے لکھا ہوتا ہے وہ اس کی وہ ہوتی نہیں ہے, تو کیا میں اس برانڈ نیم سے ایل ای ڈیز کو بیچ سکتا ہوں؟ میرے یہ کسٹمر کو بتانا یہ ضروری ہے کہ یہ برانڈ یہ ہے یا نہیں ہے؟ اب اگر وہ برانڈ نہیں ہے اور آپ نے کہا کہ یہ بھائی فلاں برانڈ ہے, یہاں تو جھوٹ ہو جائے گا. اور اگر برانڈ لکھی بھی نہیں ہے, گاہک بھی پوچھتا نہیں ہے, یہ ایل سی ڈی ہے, وہ لے گیا تو جھوٹ نہیں بولا, دھوکہ نہیں دیا, مال دکھا کے سودا کیا, تو کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے آپ کو ایک کلام سناتے ہیں. یا رحمان تیری اونچی مولا شان، تو نے ہم کو دیا رمضان، اس میں اترا قرآن، ہے یہ تیرا احسان. تو سب ہی کا داتا ہے، تو سب ہی کو دیتا ہے، صدقے میں محمد کے تو جھولیاں بھرتا ہے، میرا ہے یہ ایمان. رحمان یا رحمان تیری اونچی مولا شان، تو نے ہم کو دیا رمضان، اس میں اترا قرآن، ہے یہ تیرا احسان. ایسا تو کرم کر دے، پوری یہ دعا کر دے، رمضان کا مہینہ ہو، مکہ ہو مدینہ ہو، اور نکلے وہیں بے جان. رحمان یا رحمان تیری اونچی مولا شان، تو نے ہم کو دیا رمضان، اس میں اترا قرآن، ہے یہ تیرا احسان. دیا رمضان، اس میں اترا قرآن، ہے یہ تیرا احسان. تیری ہی صبح ہے، تیری ہی گاتے ہیں، یہ چاند کرے مدحت، سورج بھی پڑے ہم ہیں، تیرا فرمان. رحمان یا رحمان تیری اونچی مولا شان، تو نے ہم کو دیا رمضان، اس میں اترا قرآن، ہے یہ تیرا احسان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دو کالز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں منی منی آجیہ بول رہی ہوں باب المدینہ کراچی سے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کسی کسی کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ناخن کاٹتا ہے تو اس کے ناخن کے چوڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ میں منی منی میما بول رہی ہوں باب المدینہ کراچی سے. میرا یہ سوال ہے، رمضان میں کیا کارٹون دیکھنا گناہ ہے؟ ناخن چورے چورے ہو جاتے ہیں، یہ کوئی مرض ہی ہوگا. جیسے ناخن تو یوں ثابت اترتا ہے، جو بھی، یا تو وہ نیل کٹر سے ناخن کاٹنا نہیں آتا ہوگا تو وہ ٹکڑا ٹکڑا کٹ جاتا ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو کینچی سے کاٹیں گے تب بھی ٹکڑا ٹکڑا ہو سکتا ہے اترے. اور دوسری وہ ننی منی مدنی منی اور دوسری ننی مدنی منی. اس نے رمضان شریف کے تعلق سے کوئی سوال کیا کارٹون, تو کارٹون تو رمضان میں واقعی نہیں دیکھنے چاہیے. رمضان میں دیکھنا بند کر دیا جائے, ابھی رمضان ہے نا, اور ایسی پکی نیت کر لی جائے کہ اب کبھی بھی زندگی میں دیکھیں گے ہی نہیں. وہ لفظ اسم واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. چن کالز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان, میرا نام کارکو اٹاریہ ہے, میں 47 سے بول رہی ہوں. پیارے بابا جان, مدنی چینل دیکھنے کے برکت سے مجھے رمضان مبارک سے محبت ملی. میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا حضرت صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہمارے ارد گرد ماحول میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کام خود کرتے ہیں, اور وہ کام کر کے پھر الزام لگاتے ہیں کہ یہ نصیب میں یہی لکھا تھا. دین میں اس طرح کی اجازت ہے کہ بندہ خود کام کرے اور الزام لگائے نصیب کے اوپر؟ جی, میرا یہ سوال ہے کہ ہم دفتر میں کام کرتے ہیں تو دفتر کے اوقات پر مثال کے طور پر 1 بجے چھٹی ہو جاتی ہے. 1 بجے چھٹی ہونے کے بعد روزے کی شدت کی وجہ سے ہم وہیں پر AC لگا کر بیٹھ جاتے ہیں. تو ہمارا ایسا کرنا کیسا ہے؟ کیا ہمارے لیے وہ AC لگا کر بیٹھنا یا برقی آلات دیگر استعمال کرنا جائز ہے؟ افتخار علی شاہ اتاری, استاد محمد بلوچستان سے عرض کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں تو اس وقت ہمارا پیٹ جو ہے اندر کی طرف ہوتا ہے, لیکن پانی پینے کے بعد, کھجور اور پانی سے روزہ افطار کرنے کے بعد پیٹ پھول جاتا ہے. کھانا وغیرہ بعد میں کھاتے ہیں, لیکن جب یہ پانی کے ساتھ افطار کرتے ہیں تو اس وقت یہ پیٹ پھول جاتا ہے. اس کے لیے کوئی مدنی پھول ارشاد فرمائے تاکہ یہ پیٹ ہمارا نہ پھولے. ایک تو مدنی منی تھی, اس کو رمضان سے محبت ہو گئی ہے, رمضان کی دیوانی, ماشاء اللہ, مدنی چینل دیکھ کر وہ رمضان کی دیوانی ہو گئی. مرحبا, اللہ آپ کو برکت دے, اس پر استقامت بھی دے, ہمیں بھی رمضان کا دیوانہ بنا دے. اور دوسرا یہ کچھ کام کیا اور پھر وہ کام بگڑ گیا تو بولا نصیب میں یہی تھا, شاید اس طرح کا سوال. اب یہ سوال جو ہے اس کا تو جواب تو تفصیلی ہے, قسمت کا, اور اس کو چھیڑا نہیں جاتا ویسے عوام میں خاص کر. بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی اختیار دیا ہے, اب کسی کو قتل کر کے کوئی جج کے سامنے یہ بول دے کورٹ میں کہ کیا کروں, نصیب میں یہ لکھا تھا کہ میں قاتل بنوں گا, یہ مقتول بنے گا, تو کیا جج آپ کو چھوڑ دے گا؟ تو بولا کہ نصیب میں یہ تیرے بھی لکھا تھا کہ جلدی جلدی پھندا پہنا دیا جائے اور پھانسی پہ لٹکا دیا جائے, چڑھ جا بیٹا سولی پر. تو اس طرح ہر کام, مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کو تو سب پتا ہے کہ کون کیا کرے گا, اور اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر فرمائی, مقدر فرمایا, تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر کر دیا تو اب یہ بس یہ ہو کر رہے گی, یہ اس لیے ہو رہا ہے, بلکہ بندہ جیسا کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے جانا اور ویسا لکھ دیا. وہ نہ بھی لکھتا تب بھی اس نے ایسا ہی کرنا تھا, اس کے لکھنے نے, اگرچہ وہ یوں تو لکھنے سے بھی پاک ہے, لیکن جو بھی مطلب وہ فرشتے لکھتے ہیں اور جو تقدیر ہے, تو اس کے لکھنے نے مجبور نہیں کیا. دوا کی بوتل پر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے, دوا کی کمپنی والوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سال بھر تک ویلڈ ہے, سال بھر کے بعد یہ خراب ہو جائے گی دوا. اب ایکسپائر ڈیٹ وہ نہ لکھیں دوا والے, تب بھی 1 سال کے بعد یہ خراب ہو جائے گی. تو لکھنا جو ہے, اس لکھنے نے دوا کو خراب ہونے پر مجبور نہیں کیا, دوا نے اپنے وقت پر خراب ہونا تھا. تو بہرحال یہ کہ اپنے تقدیر کو الزام نہ لگایا جائے, اور اللہ تعالی نے ہمیں بھی وہ سمجھ دی ہے. بعض تقدیریں ایسی ہوتی ہیں جو معلق ہوتی ہیں کہ یوں کریں گے تو یوں ہوگا, اسکوٹر پر جائے گا تو ٹانگ ٹوٹے گی, اور پیدل جائے گا تو ہاتھ ٹوٹے گا, اور اگر فیضان مدینہ میں بیٹھا رہے گا تو کچھ نہیں ہوگا. مثال کے طور پر یہ تقدیر معلق ہوتی ہے. اب اللہ کو پتا ہے کہ اس کا ہاتھ ٹوٹے گا یا پیر ٹوٹے گا یا اس کو کچھ نہیں ہوگا, یہ فیضان مدینہ میں بیٹھا رہے گا, یہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے. اس کے پتا ہونے نے آپ کو مجبور نہیں کیا جانے پر اور رکنے پر. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ اس طرح بھائی نے اچھی توجہ دلائی. میں نے ابھی زیرہ کو خود کہا تھا. خود تو سر میں پہنا جاتا ہے, زیرہ وہ بدن پہ پہنی جاتی ہے اس پر. جزاہ اللہ, تو وہ ایڈیٹنگ کر لینا, خود اور چیزیں, زیرہ اور چیزیں. زیرہ کو گلن بکتر بھی کہتے ہیں نا, زیرہ بکتر, زینت کے لیے دو لفظ شاید بولے جاتے ہیں اس کے لیے. اب بکتر بھی شاید بولتے ہیں اس کو, یہ اور بکتر بند گاڑی وہی کہ محفوظ ہوتی ہے, بلکہ یہ جو اپنے رینجرز ہے نا, مجھے یاد پڑتا رینجرز یہ جیکٹ پہنتے ہیں, بلیٹ پروف جیکٹ. اور یہ بتا دوں کہ بلیٹ پروف جیکٹ یہ اس کا بھی جرم ہے پہننا. ڈاکو اور پہنتے ہوں گے وہ دو نمبر سے حاصل کر کے, قانونی جرم ہے, اس کے بھی غالباً لائسنس ہوتا ہے, اس کے بغیر بلیٹ پروف جیکٹ حاصل نہیں کر سکتے. کوئی دہشت گرد ورنہ تو آسانی سے استعمال کرتے اس کو اور بچ کے نکل جاتے, تو یہ دشواری ہے اس میں. اور صحیح ہے, اس طرح کے جو قانون ہوتے ہیں ہم عوام کے لیے بھلا ہوتا ہے اس میں. تو فوجی استعمال کریں گے یا پولیس استعمال کرے گی یا رینجرز استعمال کریں گے تو وہ یہ تو ہیں, ان کو مطلب قانون نافذ کرنے والے لوگ ہیں, یہ پہنتے ہیں, صحیح کرتے ہیں. ہم کو ضرورت بھی عوام کو نہیں پڑتی, عام طور پہ کس کو پڑتی ضرورت, اتنی ہیوی ہوتی ہے یہ پہن کر بھی آدمی بیزار ہو جائے, تکلیف دہ ہوتی ہے. اور گرمیوں میں تو خاص کر پریشان کر دیں, نہ ہر ایک کو پہنے اس کو, مزہ بھی نہ آئے پہننے میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اب وہ ہو سکتا ہے ان کو کوئی مرض ہوگا بےچارا, ہوا جو پانی پینے ہی سے فوراً پیٹ پھول جانا, یہ زیادہ بنے نا پیے, کتنا پیے گا, ڈیڑھ ڈیڑھ لیٹر تو میں بھی پہلے پی جاتا تھا افطار میں, لیکن یہ کہ پیٹ پھولنا تو مجھے یاد نہیں پڑتا. تو یہ ہو سکتا ہے بےچاروں کو مرض ہو, اللہ تعالیٰ شفا کامل عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. اور اگر وقتی طور پر پیٹ پھولتا ہے تو پھر جب پیشاب آتا ہوگا تو پھر نارمل ہو جاتا ہوگا, کوئی بات نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جواب دیجئے, سلام کرتے وقت کی نیت کون بتائے گا؟ سلام کی نیت. ماشاءاللہ پاپا, اس بار تو لگتا ہے یہ تیاری کر کے آئے ہمارے اسلام. اب یہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں اب اسکرین پر, اس وقت تک پھر کیا کروں یار, تو شاید ہاتھ کم نہ ہو جائیں گے. تو اسکرین کے لیے نہیں, اگر واقعی آپ کو بھلے غلط ہو جواب بالفرض, لیکن یہ کہ آپ کی اپنی دانش میں ہو کہ یہ صحیح ہے تاکہ پھر اصلاح بھی ہو جائے گی, ورنہ خامہ خواہ مطلب وہ میری آواز جائے, میں اسکرین پر نظر آؤں, یہ اچھی بات نہیں ہے. ہاں یہ ہاتھ تو عوام اٹھا رہے ہیں, اس کا جواب تو اس سے دیں گے طلبہ کرام شاید درست عوام مشکل تھے طلبہ کرام درس نظامی والے ان لوگوں سے لے لیتے ہیں یا مدنی شخصیات سے لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب کسی کو سلام کیا جائے تو یہ نیت کرنی چاہیے کہ جسے سلام کیا جا رہا ہے اس کا مال جان اس کو میری طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا, اس کے مال جان اور عزت میں میری طرف سے کوئی دخل نہیں ہوگا. قریب ہے صحیح ہو گیا درست ہے کہ مطلب اس کی عزت آبرو جان مال مجھ پر حرام ہے, اس پر ناحق دست اندازی یعنی اس کو نقصان پہنچانا. وہ ایک دور تھا کہ حج کے قافلے جب لوٹ لیے جاتے تھے تو اس وقت کی ایک حکایت ہے کہ وہ اگر جیسے ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور اس نے سلام کیا جو گر گیا گھبرا کے سلام تو وہ جواب نہیں دیتے تھے ڈاکو کہ جواب دے دیں گے تو بھی اس کو لوٹ نہیں سکیں گے. کہ السلام علیکم کے معنی ہے تم پر سلامتی ہو, اب وہ وعلیکم السلام اور تم پر بھی سلامتی ہو, تو اب اگر وہ ڈاکو گئے کہ تم پر سلامتی ہو پھر لوٹے کیسے, ڈاکو بھی سے ہوتے تھے ہے نا. تعجب کی بات ہے اب تو جو حال ہے آپ کے سامنے. اگر اتنا کچھ یاد نہیں بھی رہتا نا عزت آبرو کا بہار شریعت میں تو اسی مضمون کا لکھا ہوا ہے تو کم از کم یہی ذہن میں ہو کہ میں سلام کرنے کی سنت ادا کر رہا ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس کو ان کو دے دیجیے گا تحفہ ماشاءاللہ. جواب ان کا درست ہی تھا انشاءاللہ. مدنی سوٹ پیش کیا جائے گا. بارہ ماول ہیں طالب علم ہیں غالباً بارہ ماول ہیں ان کے. امامہ شریف بھی ہے اس میں, سربند بھی ہے, ٹوپی بھی ہے. اچھا آپ دیکھیں سوچ سمجھ کے جواب دیجیے گا. آپ یہ کون دیں گے؟ میں لوں اپنی برادری کو. مرحبا مرحبا. پچاس سے اوپر روزہ توڑنا ہے اور توڑنے کی نیت کر لی تو روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا؟ پکی نیت کر لی کہ بس میرا روزہ بس ٹوٹا توڑ دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر وغیرہ بتائیے اپنی. میری عمر 60 سال ہے اور میرا نام مسعود حسین عطاری ہے. میں لیاقت دعوت کا رہائشی ہوں, اعتکاف میں نہیں, میں ویسے ہی آتا ہوں. یہ وہ خصوصیوں کے مبلغ تو نہیں ہو؟ پہلے شاید خصوصیوں کے مبلغ. صرف نیت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. جواب درست ہے. جب تک روزہ توڑنے والا کوئی عمل نہ کیا جائے صرف نیت کر لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اسی طرح نماز, نماز بھی توڑنے کی نیت کرنے سے نہیں ٹوٹے گی جب تک نماز توڑنے والا کوئی عمل نہ کرے. جیسے نماز توڑنے کی نیت سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ ایک طرف کہہ دیا, نماز ٹوٹ گئی. لیکن بلا اجازت شرعی نماز کو توڑنا گناہ ہے, یہ خیال رکھیے گا. بات بات میں نیتیں توڑ کرو, ذرا کچھ یاد آ گیا تو نیت توڑ دی, کوئی آ گیا نیت توڑ دی, کوئی آگے سے گزر گیا تو سمجھے کہ نماز ٹوٹ گئی. اب اگر ٹوٹ گئی تو پھر یوں کرنے کی ضرورت نہیں, یوں کر کے توڑتے ہوں گے. تو کوئی نمازی کے آگے سے گزر جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی, گزرنے والا گناہگار ہے. اپنی نماز میں کوئی فرق نہیں آتا. البتہ مستحب یہ ہے کہ ایسی جگہ نماز نہ پڑھے کہ جہاں کوئی بیچارہ گزر جائے وہ گناہ میں پڑھے, جیسے ستون کی آڑ میں پڑھے. یہاں تک کہ اگر کوئی ستون کی آڑ میں بیٹھا ہوا ہے اپنا ذکر و اذکار کر رہا ہوں, نماز پڑھنے والا آیا, تو وہ ستون کے پیچھے بیٹھنے والے کو ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ آپ مجھے نماز پڑھنی ہے, آپ ذرا اس طرح بجائیں, تو یہ جائز ہے. لیکن یہ کہ ظاہر ہے اس میں ایزا دینے والا انداز نہ ہو. کسی کو بھی ریکویسٹ کریں گے تو عام طور پہ آدمی ہٹی جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چلو انشاءاللہ اور بھی سوال ایک دو کریں گے, اب ایک دو سوال جی چلا لیتے. تحریری سوالات کافی ہیں ہمارے پاس. یہ سوال ایک یہ ہے کہ نیل پالش لگی ہوئی ہو تو کیا اس حالت میں روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر روزہ رکھ سکتے ہیں تو اسی حالت میں پڑھی گئی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ نیل پالش سے روزے پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا, البتہ یہ کہ ناخن پر چونکہ نیل پالش کی تہ جم جاتی ہے اس لیے وضو نہیں ہوتا, غسل نہیں اترتا. تو یوں اس نے نمازیں برباد کی روزے میں, تب روزے میں کراہت تو آئے گی اور وہ نورانیت بھی جاتی رہے گی, فرض روزہ ادا ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اگر وضو کر کے لگایا نیل پالش تو اب یہ کہ جب تک دوسری نماز کا وقت نہیں آتا اور کوئی نماز اس کی قضا نہیں ہو رہی, نماز پڑھ کے لگا لیا کچھ گھنٹوں کے لیے, تب تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, اب وضو بھی ٹوٹے گا نہیں نہ غسل ٹوٹے گا اس سے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ بی سی کی جو رقم ہوتی ہے کہ اس پر زکات ہوگی؟ بی سی کے لیے جمع کرواتے ہیں. یہ قرض کی صورت بنے گی اس کی, تو اب اس کو قرض کے احکام کے طور پہ دیکھا جائے گا کہ کتنی رقم اس کی وہاں پر جمع ہے, اور وہ نصاب کو پہنچتی ہی نہیں پہنچتی, یا اس کے پاس دوسری رقم میری موجود ہے یا نصاب کوئی اور موجود ہے سونے کا چاندی کا جس کے ساتھ ملا کے وہ رقم نصاب تک پہنچ جاتی ہے, سال گزر چکا ہے, تو جیسے قرض کے احکام ہوتے ہیں ویسے اس کے احکام ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. سجدے کی حالت میں دوپٹہ یا قمیض کا دامن سجدے کی جگہ آ جائے تو کیا اس پر سجدہ ہو جائے گا یا پھر اس کو ہٹا کر سجدہ کرنا ہوگا؟ نماز مکروہ تنزیہ ہوگی. شادیوں وغیرہ میں جو مووی بنائی جاتی ہے اس کی کمائی حلال ہے یا حرام؟ عورتوں کی اور مکس اگر مووی بنائی تو, مردوں کی بنائی صرف مرد نے اور کوئی اس میں خرافات بھی نہیں ہے. جیسے اس وقت ہمارے یہاں موویاں بن رہی ہیں تو اس طرح کی اگر خرافات اس میں نہیں ہے تو جائز. اگر بے پردہ عورتوں کی بنائی یا مردوں اور عورتوں کا اختلاط یعنی مکس یہ ہیں تو بھی یہ بھی ایک ناجائزی مناظر ہیں, تو ایک وہ یہ گناہ کا کام کر رہا ہے, تو گناہ کا کام کرنے پر جو اجرت ملے گی وہ بھی ناجائز ہوگی. اس میں آپ یہ مشورہ دیں گے کہ ہمارے یہاں بعض اوقات ایسا ہو چلتا ہے کہ جو لیڈیز گیدرنگ ہوتی ہے اس میں ایک لیڈیز کو ہی متعین کر دیا جاتا ہے جو وہاں کی تقریب جو ہو رہی ہوتی ہے اس کی مووی بناتی ہے. اب اس میں اندیشہ رہتا ہے, وہ اندیشہ یہ رہتا ہے کہ یہ اگر لیک ہو گئی یا باہر آ گئی تو پھر اجنبی مردوں تک پہنچنے کے اس میں بھرپور اندیشے رہتے ہیں. تو اگر انہیں مشورہ دیا جائے کہ یہ مطلب یہ چیز عورتوں میں یا اسلامی بہنوں میں یا لیڈیز خواتین جو بھی نام دیں آپ اس میں نہ ہی جائے تو زیادہ بہتر نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے, شرفا میں یہ نہیں ہوتا. یہ بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں شرم و حیا سے جن کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوتا, عموماً یہ اس طرح کے دھندے یہ کرتی ہیں. باقی شریف عورت اور شریف گھرانوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی, تو مہربانی کر کے ان حرکتوں سے باز رہیں. کہ ظاہر ہے کہ وہ بنا کر تو لے جائے گی نا ریل, اب وہ جو بھی دیکھے اس کو غیر مرد, اور پھر یہ کہ جو ریل جب لے گئی وہ, تو اب یہ جب غیر مردوں سے ہو کر ہی تو شاید پہنچے آپ تک. ایڈیٹنگ جو ہوتی ہے اس میں کام کرے گا تو وہ عورت تھوڑی کرے گی, ضرور تھوڑی وہ عورت کرے. اور پھر کہاں کہاں یہ ریل پہنچے گی, پھر یہ جب ریل چلے گی تو یہ تو مرد عورت مل کر گھر کے افراد دیکھیں گے, تو اس میں اکثر یہ تو وہ اجنبیا ہی ہوں گی نا, ماں بہنیں تھوڑی ہوں گی دیکھنے والے کی. تو اس لیے یہ بنایا ہی نہ جائے, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ جو ابھی کپڑے پر سجدہ کرنے کا ہوا, وہ اپنے جیسے دوپٹے پر یا کپڑے کے دامن پر یا آستین پر, تو اس کا مسئلہ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 634 مسئلہ نمبر 59, آستین کو بچھا کر سجدہ کرنا تاکہ چہرے پر خاک نہ لگے مکروہ ہے, اور براہ تکبر ہو تو کراتے تحریم, مکروہ تحریمی ہے. اور گرمی سے بچنے کے لیے کپڑے پر سجدہ کیا تو حرج نہیں, یہ اس کی تفصیل. امام کے پیچ پر سجدہ کیا, اور اس کا جزیہ ہے شاید کوئی, یہ بھی دیکھ لیا جائے. ایک اور سوال ہے, ایک عورت دوسری عورت کو سمجھاتے ہوئے کہتی ہے دوپٹے میں نماز نہیں ہوتی, اور اس عورت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کس کا پردہ ہے, ایسا کہنا کیسا ہے؟ بے باکی کی بات ہے, تو پتلے دوپٹے سے جانے جس میں بال چمکیں گے تو وہ تو ستر نہیں ہوا نا, ستر پوشی نہیں ہوئی, تو اس لیے وہ چادر تو موٹی ہونی چاہیے جس سے بالوں کی کالک نہ چمکے, کان نہ دکھیں, جو شریعت نے چھپانے کا حکم دیا ہے نماز میں تو وہ تو چھپانا فرض ہے نا. جملہ بہت بے باکی ہے. میں وہ جس نے یوں کہا نا دوپٹے میں نماز نہیں ہوتی, ان کو بھی ذرا غور کرنا چاہیے تھا. مطلق اس طرح کہہ دینا دوپٹے مختلف قسموں کے ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اس کا یہ کہہ دینا, وہ تو بہت سخت جملہ ہے. اور اس کی یعنی ابھی تو کچھ فیصلہ نہیں کر سکتے, لیکن اس کو توبہ تجدید ایمان کرنا چاہیے کہ اس میں نماز کی ایک شرط کا انکار نکل رہا ہے, تو احتیاط اسی کے اندر ہے کہ وہ توبہ کریں. اس سے دوپٹے والی نے جب کہا ہوا نا پتلا دوپٹہ, جو عام طور پہ دوپٹہ پتلا ہی ہوتا ہے جس سے بال چمکتے ہیں, تب بھی موٹا دوپٹہ ہے, اور وہ اگر شرعی تقاضے پورے کر لیتا ہے وہ دوپٹہ تو ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی حرج نہیں تھی, لیکن وہ جواب تو واقعی اس کا خطرناک ہے. اور وہ یہ الفاظ بھی بہت خراب ہیں پردے کے تعلق سے. صلو علی الحبیب صلو. مقامی مسجد میں افطار کا اعلان کرنے کے بجائے جو ٹائمنگ مدنی چینل پر چلتی ہے اس کے مطابق افطار کیا جائے تو کیا یہ درست ہے؟ مدنی چینل پر جو اوقات چلائے جاتے ہیں سر, وہ ہماری مجلس بنی ہوئی ہے مجلس توقیت, تو ان کی طرف سے یہ دیے جاتے ہیں, اور یہ ایک باقاعدہ فن ہے, اور عام طور پہ یہ پرانے نقشے چل رہے ہیں کہ جو اب ایکسپائرڈ ہو چکے ہیں, ایکسپائرڈ صحیح, تو وہ میں اب مسکرا دوں کوئی رونگ نمبر لگا ہے, یعنی پرانے جو نقشے چل رہے ہیں اوقات کے یہ اب ختم ہو چکے ہیں, اور نئے بنانے کی کوشش اب کرے کون, اس میں بڑی محنت کا کام ہے. ہماری مجلس نے نئے نقشے بنائے ہیں اوقات کے, اور دنیا میں 27 لاکھ سے زیادہ مقامات کی ترکیب بنائی ہے انہوں نے, اور یہ ویب سائٹ پر سب موجود. تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ مدنی چینل کے مطابق روزے نماز کی ترکیب ہو, ورنہ پرانے پرانے یہاں تک کہ ایسے مقامات لوگ بتاتے ہیں کہ عشاء کی نماز کا وقت بھی شروع نہیں ہوتا, عشاء کی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں. عوام میں تو دیکھو جہالت تو بہت ہے. کسی مقام کا کسی نے بتایا تھا باہر ملک میں کہ جمعے کو وہاں چھٹی نہیں ہوتی تو اتوار کو چھٹی ہوتی ہے, اتوار کو جمع ہو کے جمعے کی نماز پڑھتے ہیں. اب ایسے بھی پڑھے ہیں نا دنیا میں, اب پڑھانے والے بھی ان کو مل جاتے ہیں. تو اس لیے وہ مدنی چینل ہر گھر کی ضرورت ہے. آپ کی عبادتوں کا محافظ انشاءاللہ ثابت ہوگا اور آپ کو بہت سارا علم دین فراہم کرے گا اور بہت سارے گناہوں کی نشاندہی یہ کرتا ہے اور ایک اچھا پاکیزہ مسلمان آپ کو بنائے گا. مدنی چینل کے وقت کے حساب سے ہوتی ہے, اگر کوئی باب المدینہ کے باہر کا ہے وہ کیا کریں؟ تو یہ پٹی چلائی جاتی ہے, پٹی کے لیے پٹی چلائی جاتی ہے, ٹیکر کہتے ہیں. اذان کا تعلق تو ویسے ہی نمازوں سے ہے نا, اس سے ہے بھی نہیں. اور یہ تو اعلان ہوتا ہے باب المدینہ کراچی میں فلاں نماز کا وقت, فلاں اذان کا وقت ہو چکا ہے, یہ باقاعدہ اعلان ہوتا ہے. یہ صرف یہ باب المدینہ کے لیے ہوتا ہے. وہ معمولی فرق ہوتا ہے ایک شہر میں سیکنڈ ہو گیا تا گیا, وہ اوپر جا کر جو اوپر جو پلازے ہوتے ہیں نا ان میں بھی کچھ نہ کچھ فرق پڑتا ہے. انچان میں نیچان میں دائیں بائیں مشرق مغرب جنوب شمال اس طرح بھی کچھ نہ کچھ سیکنڈوں کے فرق ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے ہاں احتیاطی وقت چلایا جاتا ہے, تو غالباً پورے شہر کے لیے یہ وقت چلایا جاتا ہے احتیاطی, جو سب کو کہیں مطلب جلدی بھی ہو جاتا وقت تو اس کو بھی پورا ہو جائے گا. روزے کی حالت میں خوش یا تر مسواک استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کر سکتے ہیں, بلکہ وہ بدستور سنت ہے وضو میں, وضو سے خارج ہے اگرچہ لیکن یہ وضو کے لیے سنت ہے مسواک. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حلقہ نمبر 52. مدینے جانے والوں, مسافرین مدینہ, مسافرین بغداد, طلب گاران مدینہ و بغداد, حلقہ نمبر 52, ڈیرہ غازی خان, اللہ نواز اتاری, ولد نور محمد, تین بار لبیک. ماشاءاللہ مرحبہ, مبارک ہو. اس سے دوبارہ مدنی فیس لے لو, خوش بہت ہیں یار. یہ کشمیر سے بھی مدینہ مل گیا, ابھی کشمیر سے بھی سوال تیار ہے. سبحان اللہ, چلو انشاءاللہ تو بعد میں دوسرے نام بھی لینے, ابھی ابھی کچھ سوالات چلا لیتے ہیں کشمیر سے انشاءاللہ. اور آج تو ہمارے دیگر ملک بھر کے معتکفین کے ناموں کی بھی قراندازیاں ہوئی ہیں اور ہر جگہ سے ایک ایک نام تقریباً کس مقامات سے ہمیں نام آئے ہیں, اور آج ان میں بھی قرآن دادی ہو کر ان کا بھی ایک نام پکارا جائے گا انشاءاللہ. ابھی تو ایک حکایت بھی سنانی ہے آپ کو. ماشاءاللہ, مجلس سے مالیات والے ہمارے ساتھ ہیں اور اطلاع کے مطابق 75 مقامات پر یہ جمع ہو کر دیگر عاشقان رسول کے ساتھ شریک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شاہد محمود ہے اور میں چڑوئی سے بات کر رہا ہوں. باپو میرا سوال یہ ہے کہ کئی نوجوان پہاڑی علاقوں میں سپیڈ کرتے ہیں اور ان کی جان چلی جاتی ہے, کیا جان بوجھ کر ایسا کرنا خودکشی میں آئے گا؟ اسپیڈ سے گاڑی چلانے والوں کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ خودکشی, ذرا ان کو یوں ہوتا ہے کہ یار کچھ نہیں ہوتا, میں تو ماہر ہوں. اب بیچارہ پھر وہ یہ اسٹیونس کی بات ہے, خودکشی اس کو نہیں کہیں گے. بارہ اپنے آپ کو جان بوجھ کر خطرے میں نہ ڈالا جائے اور نارمل اسپیڈ رکھی جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد فیضان رضا عطاری ہے. میں ایک ماہ کے لیے اعتکاف کے لیے عالمی مدین مرکز فضا مندہ میں آیا ہوا ہوں. پیارے باپا جان, میرا سوال یہ ہے, اگر کوئی آ کر مجھے یہ کہے آپ اداس کیوں ہو, لیکن میں حقیقت میں اداس نہیں ہوتا, اس کو ایسا لگتا ہے اور میں کہتا ہوں میری شکل ہی ایسی ہے, تو آپ اشاف میں ایسا کہنا کیسا ہے؟ آپ کی ہمت کو داد ہے. کسی اور کا سوال تھا, ان کو کہنا چاہیے تھا. اچھا, ان کو پروٹیکشن فراہم کیا جا رہا ہے. چلو صحیح ہے, یہ تو دوسرے بولتے ہیں یار شکل ایسی ہے, اپنے آپ کو اگر کوئی بولتا تو ہمت والا ہے. بعضوں کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ بےچاروں چہرہ اترا اترا سا ہوتا ہے. مسکرانے کے لیے ان کو کوئی استاد مقرر کرنا چاہیے یا اس کو مسکرانا سکھائے. مسکرانا بھی سنت ہے, رونا بھی سنت ہے خوف خدا میں. تو ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے, کبھی رونے کا وقت ہوتا ہے, کبھی مسکرانے کا وقت ہوتا ہے. موقع کی مناسبت ہے, مسکرانا بھی زندگی کا اہم جز ہے. ورنہ یہ منہ چڑا رہے گا نا تو لوگ آپ کے قریب نہیں آئیں گے, مزید دل جلے گا کہ اور مجھے اکیلا کر دیا سب نے, وہ مجھے لفٹ نہیں کرا تھا. تو ذرا کوئی بھی قریب کب آئے گا, جب ہم میں کوئی دلچسپی ہوگی. اگر ہمارے اندر دلچسپی نہیں ہوگی, کوئی کشش نہیں ہوگی, تو لوگ کیسے قریب آئیں گے؟ جو نیکی کی دعوت دیں, مبلغین ہوں, علماء ہوں, ائمہ کرام ہوں, خطباء ہوں, ان سب کو تو مسکرانے کی خصوصی پریکٹس کرنی چاہیے. کیونکہ ان میں بھی بعض ہوتے ہیں کہ جو بیچارے نہیں مسکرانے کی ترکیب میں نہیں ہوتے, تو لوگ ان کو پوچھتے نہیں ہیں. پھر کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا تو امام صاحب کو مسجد سے باہر کھڑا کر دیتے ہیں, اب یہ پڑھائے گا نماز. اب امام صاحب نے کسی سے مسکرا کر ترکیب ہی نہیں بنائی ہوتی, امام صاحب بےچارے بے روزگار ہو جاتے ہیں. تو اس لیے صرف نہیں کہ میری سیٹ پر یہ کام آئیں گے, اللہ کی رضا کے لیے مسکرانا چاہیے. کہ مسکرانا, مومن کے سامنے مسکرانا یہ صدقہ ہے. اور سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے رہتے تھے. ام الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک بار پوچھ لیا کہ جب دیکھو آپ مسکراتے رہتے ہیں, تو انہوں نے جواب دیا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے جب دیکھا مسکراتے رہتے ہیں. میں نے بکثرت دیکھا ہوگا مسکراتے رہنا. اور بھی کسی صحابی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے بھی کہا کہ میں نے جب بھی آقا کو دیکھا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو مسکراتا دیکھا. سبحان اللہ, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام نامی اس میں گرامی المتبسم, یعنی تبسم کرنے والا, مسکرانے والا. شفا شریف کی برکت ہے یہ شاید, اسماء النبی. اچھا شفا شریف میں نہیں, اسماء النبی. اچھا اب باری آئے گی جی, ماشاء اللہ. تو ماشاء اللہ یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک نام ہے المتبسم. تو اب کوئی اپنے بچے کا نام رکھے محمد, محمد نام رکھے پکارنے کے لیے متبسم رکھے, اور یہ بھی ہے نا مدینہ مدینہ مگر یہ نام نہ زبان پہ چڑھے نہیں ہے. متبسم, تبسم چڑھ جائے, تبسم میں نام رکھتے ہیں. متبسم کسی کا نام ویسے عوام میں سنا نہیں ہے, نہ خواص میں سنا ہے, نہ پڑھا ہے. اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ اسم گرامی بھی میں نے پہلی بار آج سنا آپ کی زبان سے. ماشاء اللہ, مرحبا, میں نے پہلی بار سنا. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے, جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کی تو دھوم مچی ہوئی ہے. ارے وہ ہماری مطلب ہمارا خاندان یہ ہے مدینے, بچیاں وغیرہ چھوٹی نے بتایا نواسی نے کہ میں نے شفا شریف کی ساری وہ لے لی ہے, کیا بولتے ہیں اس کو میموری کارڈ, میں سفر مدینہ میں یہ سنتی رہوں گی. کتابیں کتاب منگوائی تھی شفا, اس کو تو بہت دن ہو گئے, تو آپ کی ماشاء اللہ بہت مقبول ہوئی, اللہ قبول کرے. شفا شریف کا درس مدنی چینل پر اب بھی آتی رہتی ہیں ان کی, یہ وہ نشر مقرر میں چلتے رہتے ہیں انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب. اچھا آج شب پیر اور وہ بھی ماہ رمضان کی شب پیر اور پہلی شب پیر ہے, اور ہر مہینے کی پہلی پیر شریف کو ہمارے ماہ قفل مدینہ یوم قفل مدینہ منانے کی ترکیب ہوتی ہے, اور ماہ قفل مدینہ بھی صحیح نکلا کہ رمضان شریف میں ماہ قفل مدینہ کی بھی ترغیب رہتی ہے, اور میں نے پہلی رات ہی ترغیب عرض کی تھی چاند رات کو. اب کارکردگی آئی ہے ان کی بھی کہ اس اعتکاف میں اسلام بھائی ہیں جنہوں نے مستقل قفل مدینہ لگایا, جن کی کارکردگی مجلس نے 747 بھیجی ہے. 747 جی ملک بھر سے جو مستقل قفل مدینہ کے جس ٹائم باہر ملک کا تو وہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ. 747 اللہ کرے کہ ہم کو بھی لگ جائے یار قفل مدینہ, اس کی اپنی برکتیں, بہت سارے گناہوں سے بچت اور رقت بھی اس سے ملتی ہیں. جو بولتا ہے اس کو رونا کم آئے گا, بولتا نہیں ہے کرونا جائے گا. یہ عام طور پہ یہ دیکھا ہے رقت سوز و گداز, تو فضول باتوں سے بچے. کام کی باتیں کرنا وہ الگ بات ہے, نیکی کی دعوت دینا اور یہ الگ بات ہے, لیکن ضرورت کی بات بھی جہاں ممکن ہو بندہ لکھ کر یا اشارے سے چلا لے تو, اور جب بولنا شروع کرتا ہے نا تو پھر وہ اگر رقت تھی بھی نہ تو وہ دب جاتی ہے, تو رقت کا اپنا مزہ ہے. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا, جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے. تو اب انشاءاللہ کل مناسب موقع پر خاموش شہزادہ, بلکہ ہو سکتا ہے کہ رات میں بھی موقع, رات میں شاید ملے گا کم موقع, دن کے وقت موقع ملے خاموش شہزادہ اب مطالعہ کر لیں, بلکہ رات کو بھی مل تو سکتا ہے. اگر ابھی مدنی مذاکرے کے بعد حلقے لگا دیے جائیں اور حلقوں میں اگر یہ بیان کر دیا جائے جتنا بیان ہو سکے. آج صلاح تو تسبیح ہے. اچھا اچھا ساتویں شب. بابا ماشاءاللہ اس بار یہ دیکھا ہے کہ حلقہ نگرانوں نے بہت اچھا سلسلہ بنایا ہے, اور امید ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں تو کل شام تک تو ہمیں کارکردگی بھی ملے گی کہ یہ اتنے اسلام میں نے پڑھ لیا یا سن لیا ماشاءاللہ. یہ یوم قفل مدینہ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کو پورا پڑھنا ہوتا ہے, بھلے پڑھ لیا ہو تب بھی اس تو مہینے میں ایک بار پڑھنے سے کیا یہ وہ ریپیٹ وہ بیٹری چارج ہو جائے گی, آپ کو نیا وہ ایک جذبہ ملے گا کہ یار واقعی ہم کرتے ہیں اس میں نقصان ہے. بلا تو اللہ تعالیٰ آپ کو حقیقی معنوں میں قفل مدینہ نصیب فرمائے, معاشرہ صحیح ہو جائے ہمارا, بہت سارے گناہ دم توڑ جائے, دل آزاریاں دم توڑ جائیں, تیری میری لگائی بجھائی جو چلتی رہتی ہے نا یہ زیادہ بولنے کی وجہ سے ہوتا ہے, غیبتیں چغلیاں یہ زیادہ تر زبان سے ہی ہوتی ہیں. اس لیے سوز یہاں تک کہ پھر آج وہ اچھی اچھی باتیں کر بھی رہے ہوں گے نا تو آپ کے اپنے اندر جو ہے نا ایک کیفیت محسوس کریں گے, ایک سوز محسوس کریں گے. یہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ بعض اس کو فیل کرتے ہوں گے, محسوس کرتے ہوں گے, جو صحیح معنوں میں کفل مدینہ پر عامل ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے معتکفین کی خدمت چند کال. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے معتکفین سے عرض ہے کہ مستقل کفل مدینہ تحریک یا یوم کفل مدینہ میں شامل ہونے کے لیے مجلس مدنی انعامات کے مکتب پر تشریف لائیے مدنی مذاکرے کے بعد, اور اپنا اپنا نام بھی لکھوائیے, اور باپا انشاءاللہ عز و جل یہ کفل مدینہ پر ہمیشگی اختیار کرنے یا اس کے فوائد کو مزید پانے کے لیے انشاءاللہ عز و جل چاند راہ سے پورے پاکستان بھر میں ڈبل 26 مقامات 52 مقامات پر 12 دن کا مدنی کورس ہوگا انشاءاللہ عز و جل. اس کے لیے بھی عاشقان رسول سے مدنی التجا ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں جو مدنی تربیت گاہیں ہیں, مدنی انعامات کے مکاتب ہیں, وہاں پر رابطہ فرمائیں. الحمدللہ باپا 155 کے قریب اسلامی بھائیوں کے عالمی مدنی مرکز کے معتکفین نے 12 دن کے مدنی کورس کی نیتوں کے لیے اپنے نام لکھوا دیا. سبحان اللہ, 155 نے تو بڑھانے کی گنجائش تو ہے کہ نہیں, اور بڑھائیے نا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ 12 دن کے مدنی کورس کے حوالے سے اتنے پیارے جذبات رکھتے ہیں کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بار زمزم شریف نوش فرمایا تو اس کے بعد دعا کی, یا اللہ عز و جل جو کوئی بھی عمر میں ایک بار 12 دن کا مدنی کورس کرنے کی نیت کرے تو اس کی بے حساب مغفرت فرما. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جس بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے, میری خواہش ہے کہ ہر مسلمان یہ 12 دن کا مدنی کورس کرے. انشاءاللہ عز و جل آپ اس کورس کریں گے تو اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے خود محسوس کریں گے. تو اس مدنی کورس کے لیے بھی اپنی اپنی نیتیں لکھوانے کے لیے آپ مدنی انعامات کے مکتب پر رابطہ فرمائیں. اللہ عز و جل ہمیں حقیقی طور پر ہر ہر عضو کا اخلاص کے ساتھ کفل مدینہ لگانے کی توفیق نصیب فرمائیں. اچھا, وضو کرنے کے بعد نیل پولش لگانے والا جو مسئلہ بیان ہوا تھا تو پیچھے سے چٹھی آئی ہے کہ کچھ شاید ان کو ہو سکتا ہے کہ ابہام ہوا ہو, تو وضو کر لیا مثال کے طور پر, اب سمجھو کہ روزہ رکھا ہے اور فجر کی نماز بھی پڑھ چکے ہیں, اب چلو وضو نہیں ہے یا وضو ہے لیکن وہ ظہر اور فجر میں تو وقفہ کافی ہے, اب روزہ دار نے یا بے روزہ دار نے نیل پالش لگا لیا تو گناہ تو نہیں ہے, لیکن ظہر کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے اس کو اس صاف کر کے, اب اگر وضو ٹوٹ چکا ہے تو کہ لگاتے وقت وضو باوضو تھا اور اب تک باوضو ہے ظہر کی نماز تک, لیکن اب ظہر کی نماز تو پڑھنی ہے, اے بے وضو, اب وضو ٹوٹ چکا ہے, اگر باوضو ہے تو وہ صبح کا لگایا ہوا جو نیل پالش ہے تب بھی اس سے نماز ہو جائے گی, لیکن وضو ٹوٹ چکا ہے تب تو یہ نیل پالش چھڑا کر وضو کر کے ظہر کی نماز پڑھنی ہوگی, ورنہ ظہر کی نماز قضا ہو جائے گی تو ظاہر ہے قضا کا گناہ کبیرہ جہنم لے جانے والا کام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. 20 اور 21 جون بابا جو آ رہی ہے, آج ہے 13 جون, 20 اور 21 جون کو شعبی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول ہمارے یہاں عالمی مدینہ کے فیضان مدینہ میں آ رہے ہیں, انشاءاللہ مدنی مذاکرے وغیرہ میں شرکت کریں گے انشاءاللہ. ہاں عاشقان رسول تیار رہنا, 24 والے آ رہے ہیں, ان کو بھی انشاءاللہ نمازی بنائیں گے, سنتوں کے پابند بنائیں گے انشاءاللہ. آپ بھی ان کو دعوت دے دیں 24 والوں کو. ہاں جو بھی 24 کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی انداز سے بھی ان سے ان کا کوئی مطلب نسبت ہے تو وہ ان کی خصوصی دعوت, اور تمام عاشقان رمضان کو عمومی دعوت, سب آئیں انشاءاللہ سب کو فائدہ ہوگا, سب کو نفع حاصل ہوگا انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب. فطرے کے بارے میں سوالات آ رہے تھے, تو فطرے کی چار اقسام جو ہم ہر سال دکھاتے ہیں, اس سال کس شے کا کتنا فطرہ ہے ہم آپ کو اسکرین پر دکھا رہے ہیں تاکہ آپ کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے اور یہ نشر بھی ہو جائے گا تاکہ اس حساب سے فطرہ نکالا جا سکے. جی دکھائیے. جی بابا. کشمش 1600 روپے, ایک صدقہ فطر اگر کشمش کے حساب سے دیں گے تو 1600 روپے ہے. اور کچھ بھی دکھا رہے ہیں؟ یہ کھجور. اچھا یہ کھجور ہے, کھجور پر بھی 1600 روپے لکھا ہوا ہے. جی بابا دونوں کا ایک ہی فگر آیا ہے. اچھا کھجور کے حساب سے بھی 1600 روپے ہو گئے. جی جو شریف کے حساب سے 1600, 320 روپے. 320 جو شریف کے حساب سے صدقہ فطر 1437 سن ہجری 320 روپے. گندم کے حساب سے 100 روپے. اب یہ دیکھیں پوری دنیا کے لیے یہ فگر نہیں ہے, اصل مقدار تو وہی ہوتی ہے کہ وہ 2 کلو میں سے 80 گرام کم گیہوں یا کشمش ہو تو ڈبل ہے, کشمش ڈبل, کھجور بھی ڈبل, گیہوں تو دو, جو شریف بھی ڈبل, 4 کلو میں 160 گرام کم, ڈبل ہوا. تو اس کی جو بھی رقم بنتی ہو وہ دی جائے. تو اب یہ کہ جب دنیاوی معاملہ ہوتا ہے نا, پاس پیسہ ہے اور دوا لینی ہے, تو بندہ بولے گا یار فلاں کمپنی کے 2 پیسے زیادہ ہیں, اپنے کو دوا تو بولے نہیں یار, اس کمپنی کی دوا اچھی ہوتی ہے. وہ درزی اچھی سلائی کرتا ہے, ٹھیک ہے پیسے لیتا رہے گا یار, چیز ہے اس کی, سلائی ہے اس کی, تو اس سے سلوانا اپنے کو. دنیاوی معاملات میں عمدہ سے عمدہ کی ترکیب ہوتی ہے, مگر آخرت کے معاملے میں ایسا نہیں ہوتا. 1600 روپے فطرہ, یعنی اپنے 100 روپے والا دیں گے یار. اب 100 روپے والا دیں گے تو اس کا ثواب اپنی جگہ پر ہے, اور اگر حیثیت ہے 1600 کی اور 1600 روپے والا فطرہ ادا کریں گے تو اس کا ثواب اپنا ہے. وہ جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. تو جو حیثیت رکھتے ہیں, جن کو اللہ نے مال دیا ہے, ان کو 1600 میں مزید 900 ڈال دینے چاہیے کہ اعلیٰ حضرت 25ویں شریف کی نسبت سے تو 2500 روپے ایک ایک کا فطرہ دوں گا. یہ جو زائد ہوگا وہ نفل ہو جائے گا. اجوا کھجور کے حساب سے دے تو بیڑا ہی پار ہے. دام تو مجھے بھی نہیں پتا اس کے بھی دام ہوں گے. 1600 کے ہو سکتا 16000 ہو جائیں, بہت اس کا دام ہوتا تو انمول ہے. دام کیا ہے جو حقیقت میں اجوا کھجور ہے, کہ وہ سب سے اعلیٰ کھجور ہے, مدینہ شریف میں پیدا ہوتی ہے, وہ اس کے حساب سے بھی دے سکتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ اعلیٰ سے اعلیٰ راہ خدا میں دینا چاہیے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم میں ہرگز کوئی بھلائی نہیں پا سکتا جب تک اپنی پسند کی چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرے. دوا پسند کی لینی ہے, ڈاکٹر پسند کا کرنا ہے چاہے فیس اس کی زیادہ ہو, کپڑا اپنی پسند کا چاہے اس کا کتنا ہی ریٹ ہو, درزی اپنی پسند کا, ڈرائی کلینر اپنی پسند کا، غذا اپنی پسند کی، ہر چیز اپنی پسند کی، مکان اپنی پسند کا، اعلیٰ سے اعلیٰ لینا ہے، لیکن رائے خدا میں فطرہ دینا ہے، 100 روپیہ ہے نا دے دو، رائے خدا میں تو اجوا کھجور کا دینا چاہیے، صحیح توجہ دلائی، جس کو اللہ نے دیا اربوں پتی بھی ہو سکتا ہے ایک مجھے سن رہے ہوں گے، تو اللہ تعالی کی راہ میں دیں گے تو یہ ضائع نہیں ہوتا، کپڑا تو سستے والا بھی بدن ڈھانپ لے گا، بعض سستے کپڑے دیر پا بھی ہوتے ہوں گے، دیر تک چلیں گے بدن ڈھانکیں گے، اور عمدہ کپڑا وہ بھی فنا ہو جائے گا، اور ادنا کپڑا یہ بھی فنا ہو جائے گا، لیکن رائے خدا میں دیا ہوا فطرہ یہ فنا نہیں ہوگا، یہ ضائع نہیں ہوگا، یہ اللہ کی بارگاہ میں جمع ہے، اور یہ اس وقت کام آئے گا جب بندے کو سب سے زیادہ حاجت ہوگی۔ تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ ان کی خدمت میں کسی نے آفر کی کہ میں خدمت کروں گا آپ کی، تو آپ نے فرمایا کہ میری شرط ہے کہ جب میں تمہیں رائے خدا میں دینے کا کہوں تو میری سب سے عمدہ چیز دینی ہوگی، تو پھر ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ رائے خدا میں مجھے اونٹ دینا ہے، تو وہ ایک اونٹنی کو لے آئے وہ صاحب جو خدمت پر تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھ سے کیا طے کیا تھا، ہمارا معاہدہ کیا ہوا تھا کہ سب سے اعلیٰ چیز لاؤ گے جب میں مانگوں گا، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور وہ آپ کی مراد وہی اونٹ ہے شاید، تو وہ اونٹ واقعی سب سے اعلیٰ ہے، لیکن حضور آپ کی سواری کے لیے وہ کام کا ہے اور فرما بردار بھی ہے، شوق بھی نہیں ہے، اچھل کود نہیں کرتا، تو یہ آپ کا چونکہ آپ کی ضرورت کا ہے اس لیے میں نے وہ سیکنڈ پوزیشن اس اونٹنی کی تھی، اور آپ کو تو نہر کر کے اس کا گوشت بانٹنا ہے غربا میں، تو اس لیے میں نے سوچا کہ اب گوشت ہی تو لینا ہے نا، تو یہ اونٹنی میں لے آیا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں بتاؤں میری ضرورت کا دن کون سا ہے، میری ضرورت کا دن وہ ہے کہ جب میں قبر میں اکیلا رکھ دیا جاؤں گا، تو وہاں وہی چیز کام آئے گی جو سب سے اعلیٰ ہو، مضمون اس حکایت کا، تو اس طرح مطلب آپ نے فرمایا کہ بس وہی لاؤ، چنانچہ وہی اونٹ لایا گیا، اس کو آپ نے نہر کروایا یا خود نہر فرمایا، اس کا گوشت فرمایا خادم کو کہ سب کو جو دیں گے نا تھوڑا تھوڑا تھوڑا اتنا ہی آپ ہمارے گھر کے لیے بھی رکھ لو اپنے گھر کے لیے بھی، باقی سب کو برابر برابر تقسیم کر دو، یہ رائے خدا میں، تو اپنی ضرورت کا دن، اربوں پتی بھی بالکل کنگلا ہو جائے گا مرنے کے بعد، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا، جب جائے گا جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا، وہ ضرورت کا دن ہے، کوئی آپ کا سونا، آپ کے جیمز، ہیرے، بینک بیلنس وغیرہ کچھ بھی اندر دولت آپ کی نہیں آئے گی، آپ کے پلازے اندر نہیں آئے گی، آپ کی عمارتیں قبر میں نہیں آئیں گی، اب ضرورت جو کچھ کیا ہے وہ ساتھ آئے گا اچھا برا، تو یہ ضرورت کے دن کے لیے آپ ذہن نصیب کشمش کا ہی فطرہ ادا کر دیں، اپنے عزیزوں کو دیکھیں جو سب سے زیادہ آپ دیکھیں قریبی ہے اور حقدار ہے، اور وہ قریبی ہے کہ جس کو دینا جائز ہے، ہاں شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیٹا ماں باپ کو نہیں دے سکتا، ماں باپ اولاد کو نہیں، بیٹوں کو بیٹیوں کو اولاد کو ان کو نہیں دے سکتے، تو جو جائز طریقے پر جس کو جائز ہے فطرہ دینا، زکات دینا، تو اس قریبی عزیز کو اگر وہ حقدار ہے تو اس کو دیں، یہ افضل ہے، اور اگر ناراض ہے وہ آپ سے تب دینا زیادہ افضل ہے، ناراض رشتہ دار کو، تو اس طرح آپ دیں، اور اب رشتہ داروں کو بانٹ کر اگر بچ جاتا ہے تو دعوت اسلامی کم مدنی کام بھی آپ کے سامنے، ان کو بھی یاد رکھیے، ان کو بھی فطرہ دے سکتے ہیں. یہ دراصل جس کو بھی دے رہے وہ آپ دعوت اسلامی والے کو، اس فرد کو نہیں دے رہے، یہ وکیل کر رہے ہیں اس کو. ہم اپنا جو شرعی تقاضے پورے کر کے، شرعی ہیلا کر کے اس کو استعمال کرتے ہیں. ہمارا بھی کروڑوں یا سمجھو اربوں روپے کا کام ہے، دعوت اسلامی کا بھی، اس میں بھی خرچہ ہوتا ہے، مدنی چینل کے بھی اخراجات کچھ کم نہیں ہیں. اب تو اخراجات بھی بڑھ گئے نا بابا، اردو کے ساتھ ساتھ بنگلہ مدنی چینل، بنگلہ مدنی چینل انگلش، یہ بھی چل ہی رہے ہیں الحمدللہ. ڈبل بارہ گھنٹے کی نشیات کے میں بھی سچ شروع ہے الحمدللہ. جواب دیجیے. قرآن کریم میں کس خاتون کا نام صراحتن آیا ہے؟ دیکھو کوئی بتائے تو نہیں دینا جواب، اور کسی پی سی ٹیبلٹ یا اس طرح کے آلات سے نہیں دینا جواب، نہیں تو تحفہ لیں گے تو پھر وہ کون جواب دیں گے بابا؟ آپ کو یاد نہیں ہوگی، اپنے ذہن سے جواب. فون دے سات بچی ہیں شاید، ان کے لیے تو بہت عوام بھائی. چلو بھائی عوام سے لیتے ہیں. اسلام بھائی میں سے کسی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا زمزم نگر حیدرآباد سے محمد یاسر اتاری. بابا جو آپ نے فرمایا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہا، دوبارہ پورا پورا دوبارہ جواب دیجیے. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. اب تو مدنی حلیہ بھی قبول کر لیں. ہمارے نسلے بھائی کو انشاءاللہ کعبہ معظمہ کے غلاف شریف کے مقدس دھاگے اور مبارک پانیوں کا مجموعہ پیش کیا جائے گا. سبحان اللہ. اب شخصیات سے بھی سواب کر ہی لیتے ہیں. جواب دیجئے، آپ مریم کا معنی بتا دیجئے. یہاں تو موجود ہیں. جواب تو میری بھی نہیں کہو، لیکن بڑوں کی بڑی باتیں آپ یہ بچوں سے لے لیجیے، مدنی شخصیات سے. مدنی شخصیات نہیں سکوت تاری ہے. چلیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی یہ تو نہیں ہے، پیچھے شخصیت مدنی شخصیات ہیں. نہیں آپ اوپر پیچھے سے آواز نہیں آئی. کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہاں بھی یہ ایک ہی ہیں جواب دینے والے. یہاں فی الحال تو ابھی ایک ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا معنی اللہ کی بندی. یعنی کہ وہ سوچ سوچ کے جواب دیا ہے نا، بغیر کسی، کہیں پڑھا بھی نہیں ہے، کبھی سنا بھی نہیں ہے. مریم من اللہ کی بندی، یہ نام تو ہوگا ہی نا، مانا اللہ کی بندی تو تھی مریم، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مریم کے لفظی معنی، لغوی معنی بتا دیجیے. امت اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان، مریم کے معنی ہے نیک. نیک مگر وہ لفظی معنی نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے محمد شہباز حسین عطاری. مریم کا معنی ہے عبادت گزار بندی. جواب درست ہے، یعنی کہ صراط الجنان میں عابدہ خادمہ لکھا ہوا ہے معنی. ہمارے ان اسلائی بھائی کو انشاءاللہ 1200 روپے کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا. سوالت اب وہ نام بھی ہمارے سر لبیک 86 حلقہ 86 شہداد پور عبدالعزیز عطاری بن محمد رحیم مشوری. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا ماشاءاللہ. لبیک بھی 64 حلقہ نمبر 64 فیاض عطاری بن گلاب خان اسلام آباد موجود. ماشاءاللہ موجود. جی جی مرحبا. ماشاءاللہ. شمساد عطاری بن اکرام اللہ میلسی حلقہ نمبر 54 ماشاءاللہ یہ موجود. مرحبا. چلو ابھی دو اور نام لے لیں مجھے انشاءاللہ، انتظار کیجیے. جو بھی جلد جن کا نام آتا ہے نا 12 ماہ کی نیتیں تو لکھواتے جائیں. جی وہ تربیت گاہ کے سہ میں شکرانے میں. چلو بارڈر تک تو پہنچے انشاءاللہ، اندر بھی داخل ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد سلم تاری راول پنڈی سے. پاپا جانے ہمارے گھر منی چینل نہیں چلتا، اس کے علاوہ کوئی چینل نہیں چلتا. سارے منی چینل جاری رہے گا. یہ ہے نا مدنی منی، دیکھا ماشاءاللہ ان کے گھر میں مدنی ماحول ہوگا نا. مدنی چینل کے علاوہ کوئی چینل چلنا ہی نہیں چاہیے. داؤد اسلامی والو مدنی منی سے سبق حاصل کرو. اپنے ایک ڈش ہے نا جس میں صرف مدنی چینل ہی چلتا ہے. جی جی اب مطلب گناہ بھرے چینل نہیں دیکھنے چاہیے. اب تو ہاں ڈش آئی ہے وہ 2500 روپے غالباً دی جائے، اس سے صرف مدنی چینل ہی چلتا ہے. 2600 روپے اس کا ہدیہ ذرا چلاتا ہی مدنی چینل ہے، صرف نیک کام کرواتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں محمد شبیر حسین عطاری مرکز اولیاء لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال بارگاہ میں کچھ یوں ہے کہ مجھے ہونٹ چبانے کی عادت ہے. روزے میں ہونٹ بازگاہ میں چباتا ہوں، وہ اس کی جلد اترتی ہے، بازگاہ خون بھی نکل آتا ہے، کیا اس سے روزہ فاسق یا مکروہ تو نہیں ہو جاتا؟ سوال یہ میرا جو قرآن بھی پڑا نہیں ہے تو بسم اللہ کر کے پڑھے تو جائے گی؟ میں محمد زریاب بات کر رہا ہوں حیض آباد سے. روزے میں طبیعت زیادہ خراب ہو جاتی ہے، وہ پانی پی کے روزہ توڑ لیتا، وہ گناہ تو نہیں ہے؟ میرا نام احمد جوید عطاری ہے اور میرا پیارے بابا جان سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی روزہ دار سویا ہوا ہے اور اس کے پیٹ میں مکھی چلی گئی ہے، اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ میں سلیمان ساجد راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں نسوار ہم رکھ سکتے ہیں اگر تھوک اندر نہ لے کے جائیں؟ پہلا سوال، ہونٹ کاٹنے کی عادت ہے، اس عادت کو نکالیے. اگر یہ خون نکل آتا تو پھر تو اس کو زیادہ نکالنی ہوگی عادت، خون بہ جائے گا، وضو بھی ٹوٹ جائے گا. اور اپنے آپ کو تکلیف دینا جان بوجھ کر یہ جائز بھی نہیں ہے. اس کی عادت نکالیں، جان بوجھ کر کرتے ہیں، اس طرح تکلیف دیتے ہیں، توبہ بھی کریں. اور یہ خون اگر حلق سے نیچے چلا گیا اور اس کا ذائقہ محسوس ہوا تو روزہ بھی ٹوٹ گیا. یہ خون نکلنا بھی تو ناجائز ہے نا. خون ناپاک ہے جو بہ کر نکلا ہے, حرام ہے اس کا نکلنا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس ذائقے اس کا جزیہ نکالنا. یہ لکھا خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ, یا برابر تھا یا کم تھا, مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو ان سب صورتوں میں روزہ جاتا رہا. اور اگر کم تھا اور مزہ بھی محسوس نہ ہوا تو نہیں, یعنی روزہ نہ ٹوٹا. اور سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں وہ قرآن کریم کو, وہ دیکھ کر رمضان شریف میں ایک ہوتا جذبہ لوگوں کو. تو اب مسئلہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھی آتا ہے کہ نہیں, یہ بھی ایک سوال ہے. اگر واقعی صحیح بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا آتا ہے تو آپ کو یوں لگے گا کہ مجھے صحیح آتا ہے, لیکن کسی قاری صاحب کو سنا لیں کہ آپ کو صحیح آتا ہے یا نہیں. اب صحیح آتا ہے اور قرآن کریم کی ایک ایک سطر پر یوں ہاتھ پھرا کر انگلی پھرا کر کوئی پڑھتا ہے تو یہ پڑھنا تو جائز ہے. قرآن کریم کو دیکھنا ثواب, اس کو چھونا ثواب وضو کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. دیکھنے کے لیے تو بے وضو بھی ثواب کی نیت سے دیکھے گا ثواب ملے گا, چھونے کے لیے وضو چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو اس کو ثواب ملے گا لیکن یہ ختم قرآن کا ثواب نہیں ملے گا, یہ ایک عوامی انداز ہے. تو بسم اللہ پڑھنے کے جو فضائل ہیں وہ حاصل ہوں گے, قرآن کریم کی زیارت کا ثواب مل جائے گا, چھونے کا ثواب مل جائے گا, مگر ختم قرآن کا ثواب نہیں ملے گا. اور قرآن ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے کہ کم از کم دیکھ کر درست پڑھ سکے. تو مدرسۃ المدینہ بالغان تو بکثرت ہے پاکستان میں, تو بکثرت ہے جہاں آپ کے علاقے میں اللہ کرے یہ ہوں یا کسی قریبی علاقے میں ہوں تو وہاں جا کر آپ مہربانی کر کے قرآن کریم دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھ لیں, یا نہیں ہے تو اپنے کسی بھی امام صاحب جس کو صحیح قرآن آتا ہو ایسے کسی بھی اسلامی بھائی سے, دوست سے, عزیز سے, گھر کے فرد سے قرآن کریم پڑھ لیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سوتے میں مکھی چلی گئی, مکھی سوتے میں چلی جائے یا جاگتے میں چلی جائے, اگر یہ خود بخود مکھی چلی گئی حلق سے نیچے تو روزہ نہیں ٹوٹا, اور اگر ارادتن مکھی نکلی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. البتہ سوتے میں پانی منہ میں چلا گیا, منہ کھلا تھا, بارش آئی, بارش چلی گئی حلق سے نیچے, روزہ ٹوٹ جائے گا. اور کیا پوچھو؟ اگر بیمار, وہ مجبوری ایسی تھی کہ جس کو شریعت مجبوری تسلیم کرے اور روزہ دینے کی اجازت دے روزہ توڑنے کی, تب تو پانی سے روزہ توڑے یا بریانی سے توڑے, روزہ تو ٹوٹ گیا اور اس کا کفارہ نہیں ہوگا, ایک روزہ بعد میں قضا کرنا ہوگا. لیکن وہی کہ وہ شریعت اس کو مجبوری تسلیم کرے, ایسی مجبوری ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. روزے میں نسوار کا استعمال, نسوار اگر منہ میں رکھی یا پان منہ میں رکھا اور چباتا رہا اور اس کو تھوکتا رہا اور یہ سمجھا کہ میرا روزہ نہیں گیا کہ میں نے اس کو نگلا نہیں ہے, لیکن اس کے باریک اجزاء تو حلق سے نیچے اتر جائیں گے, تو اس لیے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا. تو پان کا اچھا نسور کا نہیں لکھا, یہاں رکھتے ہیں. پان کے حوالے سے تو باپا بہار شریف میں صراحت موجود ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جان ہی رہے لیکن اس کے ذرات اتر رہے ہوتے ہیں. نسوار کا معلوم نہیں ہے کہ اس کی صورت کیا ہوتی ہے, لیکن بہرحال یہ ذائقہ تو ممکن ہے کہ اترتا ہو, جبھی تو وہ لگاتے ہیں. نسوار تمباکو ہی کی ایک قسم ہے, تمباکو سے شاید ملا کر یہ بناتے ہیں. اور یہ ویسے نسوار تو یہ کھاتے تو نہیں ہے, پان کھایا جاتا ہے, نسوار کھاتے نہیں ہیں, اس میں یہاں رکھتے ہیں. لیکن اجزا باریک اترے اس کا امکان تو قوی ہے, لیکن اب یہ کہ کسی نے پوری احتیاط سے اس کو تھوکا ہو, لیکن مسئلہ پتا نہیں ہے کہ اجزا کمپلسری جاتے ہیں نہیں جاتے. پان کے کمپلسری جاتے ہیں, بہار شریعت میں لکھا ہے جبھی تو, کیونکہ یہ حکیم بھی تھے حضرت مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے. تو ان کی یہ تحقیق ہوگی کہ یہ اتر ہی جاتے ہیں اجزاء اس کے باریک باریک ذرات, تو اس لیے وہ انہوں نے یہ فتویٰ ارشاد فرمایا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نسوار کے بارے میں پڑھا نہیں ہے, تو میرا اس وہ جو پہلے میں بول گیا پان و نسوار کا, اس کو ڈیلیٹ کر دینا, اس کو واپس لے لیتا ہوں, رجوع کر لیتا ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرا اسٹیل کا بزنس ہے اور میں 3 ماہ کے ادھار پر لیتا ہوں اور 3 ماہ کے ادھار پر بیچتا ہوں, کیا اس میں سود تو نہیں آئے گا؟ اس سوال میں تو کوئی سود نظر نہیں آ رہا نا. قبضہ کرنے کے بعد اگر اس کو آگے بیچتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یعنی بظاہر تو کوئی اس میں اور خلاف شرع بات نہیں ہے, تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے. حکایت وزیر ابو عمر احمد ایک مرتبہ حاکم منصور بن عامر کے سامنے بیٹھا تھا. اتنے میں کسی نے حاکم منصور کو یعنی گورنر منصور کو ایک رکعہ یعنی کہ لیٹر یا چٹھی پیش کی, جس میں ایک ماں نے اپنے قیدی بیٹے کے لیے منصور سے رحم کی اپیل کی تھی, جسے حاکم منصور نے ایک سنگین جرم کی وجہ سے غصے میں سخت ناراض ہو کر قید کروا دیا تھا. رکعہ پڑھ کر منصور کو غصہ آ گیا اور کہنے لگا, خدا کی قسم تم نے تو مجھے یاد دلا دیا. پھر منصور نے قلم اٹھایا اور لکھنا چاہا سولی دی جائے. سولی میں بھی شاید اب عوام نہیں سمجھتے ہوں گے, پرانی سزا ہے, پھانسی دی جائے. سولی اور پھانسی فرق ہے, تو وہ سولی بھی ایک موت کی سزا ہے, جس میں وہ لکڑی کا تختہ وہ لکڑی میں وہ اس طرح کھڑا کر کے اس کو مطلب پاؤں میں کیل ٹھوک دیتے ہیں, دونوں ہاتھوں میں کیل ٹھوک دیتے ہیں. سولی بھی اسی کو شاید بولتے ہیں, اور پیٹ میں بھی شاید کیل ٹھوک دیتے ہیں. اچھا چلو, بہرحال یہ کہ وہ سزائے موت ہے ایک طرح کی پرانی سولی, سولی دی جائے. مگر اس نے وہ لکھنا چاہا کہ اس کو سولی دی جائے, مگر اس نے لکھ دیا رہا کر دیا جائے, اس کو چھوڑ دیا جائے جب تک آپ ڈھونڈ لیں سولی کے معنی لغت. اور وہ ورق یعنی پیپر وزیر کو دے دیا, وزیر نے وہ ورق اٹھایا اور حکم کے مطابق پولیس چیف پولیس چیف یا پولیس افسر کو تحریری ہدایات جاری کرنے لگا. منصور نے پوچھا تم کیا لکھ رہے ہو؟ عرض کی اس کی رہائی اس قیدی کی. یہ سن کر منصور غصے سے دانت پیستے بولا کہ یہ لکھنے کا کس نے بولا ہے؟ وزیر نے منصور کو وہ چٹھی دکھا دی جو منصور نے لکھی دی. تو اب منصور نے بولا او یہ تو میری غلطی ہوئی ہے, واللہ اسے سولی دی جائے گی. پھر اس نے وہ دوبارہ ورق لے کر وہی لکھنا چاہ گئے, اسے سولی دی جائے, مگر لکھ دیا ریا کر دیا جائے. وزیر نے پیپر لیا اور پھر ریائی کا حکم جاری کرنے لگا. منصور کی پھر نظر پڑ گئی, پھر وہ آگ بگولا ہو گیا, بولا یہ لکھنے کا کس نے بولا؟ وزیر نے پھر وہ چٹھی اس کو دکھا دی منصور کی لکھی ہوئی. تو منصور نے تیسری بار لکھا, اب بھی وہی ہوا کہ اس کو آزاد کر دیا جائے. تو منصور عجیب مخمصے میں پڑ گیا اور بولا میں چاہتا تو نہیں ہوں کہ اس کو آزاد کیا جائے, لیکن اب میری مرضی کے خلاف اس کو آزاد کر دو, کیونکہ جسے اللہ آزاد کرنا چاہے میں اسے قید نہیں رکھ سکتا. کہ میں لکھنا چاہتا ہوں کہ اس کو مار دو, لیکن میرا قلم میرے بس میں ہی نہیں ہے, وہ لکھ رہا ہے کہ اس کو چھوڑ دو تو اس کو چھوڑ دو. تو جسے اللہ رکھے اسے کون چکے, یہ ایک محاورہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مولا مشکل کشا کی کا ایک ارشاد ہے کہ موت خود میری محافظ ہے, یعنی موت میری حفاظت کر رہی ہے, کہ جب تک میرا وقت پورا نہیں ہوگا میری موت میرے قریب نہیں آنے کی. سولی کے معنی یہ لغت میں لکھا ہے ایک چوبی آلہ, یعنی لکڑی کا ایک اوزار جس پر مجرموں کو ہاتھوں اور پاؤں میں میخے ٹھوک کر لٹکا دیتے ہیں, کیلی کیل ٹھوک کر لٹکا دیتے ہیں. وہ دو ہاتھوں میں کیلی ٹھوک دیتے ہیں, دونوں پاؤں میں کیل ٹھوک دیتے ہیں, اس طرح وہ لٹکا ہوا اس کو اس طرح چھوڑتے ہیں. تو یہ اس سے بڑی یعنی کہ اذیت کے ساتھ مرتا ہوگا, پہلے یہ سزائیں تھیں, طرح طرح کی سزائیں تھی, زندہ کھانے اتارتے تھے. ایسی ایسی سزائیں لکھی ہوئی ہیں بعض اوقات کتابوں میں, یہ لغت میں نکلتی ہیں اس طرح کی سزائیں کہ آدمی کانپ جائے. اللہ, جب دنیا میں ایسی ایسی سزائیں, کوئی پرانی سزائیں, اب تو پتہ نہیں کیا کیا, تو آخرت کی سزائیں کون برداشت کر سکے گا؟ اللہ تعالی سے یہاں کا بھی ہم امن چاہتے ہیں, وہاں کا بھی امن چاہتے ہیں, عافیت کے سائل ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی